Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show. Azi avem luni și e temă liberă pentru toată lumea, dau și câteva știri pe scurt. Premierul Iurie Leanca a participat azi la inaugurarea primului forum de afaceri al diasporei. Cred că este foarte importantă această punte pe care guvernul încearcă să o stabilească cu oamenii de afaceri sau cei care și-au pus pe picioare abia o mică afacere în străinătate și au experiență cuvenită, dar și banii necesari pentru a veni în întâmpinarea construcției acestei punți. Academia Militară Alexandru cel Bun a marcat 22 de ani de la înființare. La Cimișlia a fost deschis recent un birou de cooperare cu județul Prahova din România. Parcul industrial Reot din Bălți a desemnat doi rezidenți noi care promit să creeze în următoarele 6 luni peste 500 de locuri de muncă. Raionul Crioreni și landul Salzburg din Austria vor să semneze un acord de parteneriat. Circa 130.000 de persoane au participat la Ziua Națională a Vinului. A fost vândut vin în valoare de 5 milioane de lei. Companiile care au participat la acest festival au desfăcut această producție. Comunistul extremist Grigore Petrenko va candida pe listele aceluiași partid alături de Renato Usatăi. Împreună cu ei mai este și unul Iuri Tulianțev, fost secretar al Comsomolului lui Voronin. Bună echipă se creează. Antifa și alții care au tot desenat svastici sau ce mai desenate pe ambasada Ucrainei. Bună echipă! Alăță! Cam acestea sunt știrile. Pe scurt, dacă sunt și altele, vă puteți referi la ele. Aici la Forum, la Vocea Basarabiei, unde avem temă liberă și două linii telefonice. 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă. Să te auzim. Forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice, temă liberă și 2 minute la dispoziția fiecărui ascultător pentru a participa la această emisiune. Dacă avem pe cineva la telefon, îi spunem bună seara. Alo? Alo? Da. Domn Arcadie? Da. Am un frate și stă la patul de suferință. Pe Liviu de Leanu, 5 fracții 1. De o lună jumătate eu n-am consultat cu dânsul. Are o fiică și a spus că lucrează în contabilitate la piață, nu știu unde. Și sun și a pus o femeie să îngrijească de dânsul. Și nu-i face legătură, lua telefonul. Cum aș putea să vorbesc? La informații, o să nu-mi poate să-i unească. Mergeți, doamnă, la poliție, fratele dumneavoastră. 56-40. Mi-a dat un telefon de la poliție, mi-a dat fals, mi-a răspunde la partid. Ce-i cu asta? Doamnă, poliția are un telefon, 902. Telefonați la poliție, 902, telefon bine cunoscut de toată lumea. 902? Da. Și întrebați... 022, 092, numai fără, atât? Fără 022, 902 se telefonează. La poliție sau adresați-vă la orice secție. Dar de nu ridică. Nu, doamnă. De unde sunați? De unde sunteți? Din Sofie, Claudia, din Sofia. Doamnă Claudia, telefonați la poliție sau adresați-vă la poliția raionului dumneavoastră să facă legătură cu poliția de aici să vină să vadă, dar dacă s-a întâmplat, doamne ferește, ceva. Da? Vă spun, sunt uit la pad de la 18 mai. Eu vă înțeleg și dumneavoastră la 18 mai. Dar voi nu-i de voi la casă părințească. Doamne, eu vă mulțumesc. Adică eu v-am... Este o tragedie. De ce n-ați mers dumneavoastră la Sofia în 6 luni sau în 5 luni până la Chișinău, care e problema? Acum nu trebuie să plângem la telefon. Dacă aveți un frate și sunteți vie, sănătoasă, pe picioare, cât e de la Sofia de aici, dacă încerci până la Chișinău, să vedeți, să mergeți la sectorist sau la secția de poliție și orice polițist va reacționa la acest semnal, sunt sigur. Nu căutați telefon de jumătate de an. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadi. Bună seara! Bună seara tuturor! Da. Mă numesc Grigore Munteanu. Eu către dumneavoastră am două întrebări. Când telefonează cineva în fiecare zi, dumneavoastră nu-i faceți observații să mai odihnească. Și când aveți vreun invitat, dumneavoastră sunteți atât de timid, dar cu ascultătorii interveniți chiar și când nu trebuie. Domnul Grigore, dumneavoastră ce? N-aveți dispoziție azi? Sau v-ați deprins, vă jucați cu vocea basarabie, că vă acceptăm așa orice zvânt care vă dă prin cap? Bună seara! 804-424, 804-422. Alo! Alo! Domn Arcadi! Eu vă ascult încă o dată. Sunt iarăși Claudia. De 5 ori, mi se pare că de 7 ori, mă duc, de dat voie, nu văd idei voie, el sunt ca pe... Doamnă Claudia, mergeți la poliție, doamnă. Ca la închisoare. Am fost cu poliția. Tot una își bat joc de dânsul. Cum se poate? Asta e violență totală. Unde să mă mai pot adresa? Unde să mă mai adresez? Spuneți-mi, vă rog, că nu mai știu ce să fac. Eu vă mulțumesc. Doamnă, dacă aveți un frate țintuit la pat, bolnav, și doriți să-l vizitați, și cineva nu vă permite, deci rezolvați-vă cumva problema asta. Dacă dumneavoastră presupuneți că acolo că el este ținut, cum spuneți dumneavoastră, că la închisoare, înseamnă că apela asta organele de drept. Ca să vă se permită să aveți acces la frate. Cred că nimeni nu o să vă interzic să aveți acces la frate. Dați în judecat persoana care vă interzice acest lucru. Luați un avocat, luați codul familiei, dacă nu mă înșel, care stabilește relațiile și angajamentele, inclusiv între rude apropiate, cum sunteți dumneavoastră cu fratele dumneavoastră, ca să aveți grijă unul de altul, mai mult stipulează codul familiei. Și rezolvați această problemă. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadi. Bună, cu cine vorbim? Alexandru Chișinău. Da. Mai scurt, cum s-a fost înțeles, am dat-o în bară noi și cu... Petrencu și cu usată și cu toată lumea asta, văd. Cine a dat-o în bară? Eu n-am dat-o nici într-o bară. S-au adunat bine băieți acolo. Usată, Petrencu, Tulianțev. Fac o haită. Tulianțev și alții, cei care au tot răcnit și au strigat 3 ani și n-au fost prin prejurul Parlamentului și prin Chișinău. Mai trebuie să-l mai ieși pe Șelen cu dânsul tot acolo, în prejur. Șelen s-a dus cu Furmuzal, că ești prieten. Da, s-o lichid. Cred că să le ieși pe Markel cu dânsul. Da. Și... au să margă tăți în tandem. Casă de milioane pe la Bălți, să te ferească Dumnezeu și... Iată că tună și s-adună. Da, mi-a făcut mare plăcere. Prima dată am ajuns la dumneavoastră și vă doresc o seară bună și la toată lumea să fie cu înțelepciune și să boteze acolo unde trebuie, știi? Da, seară bună. Vremea le arată pe toate și adevărul până la urmă iese la suprafață. Iată că... ce s-a ascuns după usată? Și pentru cine a fost făcut tot tantamul ăsta cu concert și mai departe? Pentru Petrencu, pentru Tuleanțu, pentru toți care... pentru toată extrema din partidul lui Voronin. Bună seara! Alo! Bună seara! Vă ascult! Victor! Da? Domn Gherasim, da. A câta oară îmi spun eu, când ați lucrez la noi justiția asta? Îmi spunea un candidat la funcție de comisar european pentru parteneriatul, pentru parteneriatul estic. În Republica Moldova problemele vor fi rezolvate, inclusiv justiția, atunci când va deveni candidat. Va semna acordul de asociere și va deveni candidat. Cred că nu a mai rămas atât de mult. Asta e una. A doilea. Ce drept are Șefciuc și cu Ștanscaia să vină aici în aeroport cu pază de corp și încșaieștia fac gălăgie că de ce îi filmează jurnaliștii, operatorii noștri? Și fel de... eu nu înțeleg. Poliția asta așa de la aeroport acolo, degeaba așa de poliția asta, dar... Și ce mă plăti, primesc salariul din contul contribuabililor? Când să termine tot dezmățul ăsta? Și iei dracului, și iei aresteze și pe Șefciuc și pe Ștanska și pe tăți. Vin o grămadă transnistrene aici în Chișinău, au firme, au magazine. Și înseamnă asta? Noi, ei își bat joc de noi, la noi acasă. Da. Mă scuzați de emoții, da. dar chiar e țară de nebuni, dar nu e țară de minuni, dar chiar e țară de nebuni asta. Serios, nu pot să mai înțelegi ce să faci în țara asta. Da. O luat Partidul Democrat toată justiția asupra lui și gata, el comandă cu justiția, ei și vor așa e fac. Nici tu procuratură, nici tu curte supremă de justiție, nici tu dracu, nici tu nacu. Nu înțelegi. Da, domnule Victor, parțial sunt de acord cu dumneavoastră, parțial nu. Bun. Presa ar trebui să mai ignore pe acești indivizi și să nu le ridice cu camera de urmă la fundul lor, mă scuzați de expresie. Mare brânză Ștanske și Coțea Cristos aeroport. Bodyguardii, dacă erau considerați ca elemente legale de către securitatea noastră, bun, au încercat să-și protejeze boșii. Sigur că ar fi trebuit să intervină poliția, pentru că nu poți să bruschezi niște jurnaliști așa cum se face la Tiraspol. Dar noi prea mult eratăm și pe Ștanscă, iar atem la televizoare. Ei n-ar trebui să existe, pentru că noi sunt niște lideri extremiști care sunt ilegali, în primul rând. Doi, dacă nu le dăm voie să zboare pe aici, caută, vor găsi pretext să transforme în aeroport de pasageri, deci baza militară aeroportată de la Tiraspol. Dacă îi strângem tare cu ușa, să nu uităm că robinetul cu gaze la ei. Ar trebui să învățăm din tăia zburaș până să spargem fereastra avionului. Cam în situația asta suntem. Problema e că nu știu cine ne taie permanent aripile. Sau tare greu ne mai cresc aripile. Bună seara, mai departe. Alo. Vă ascult. Bună seara, Mihai. Bună. Domn Gerasim, eu nu înțeleg un lucru. Uite, am așteptat o reacție oarecare. Mă uit usată, ies la televiziune, spune, uite, pe file ei sau să-l pun la punct, să-l prind pe el vieții și să-l pun în bagaj. Am așteptat o reacție oarecare, zic, măi, dar păi, să faci public, așa, să-l ameninți pe un om care a fost prim-ministru, să-l pui în bagaj, uite, așa, și uite, el vrea încă deputat, ar trebui să reacționeze procuratura, să-l pui la punct. Dar noi, uite, îi permitem să ridice la putere. Cui dăm noi? Dar cine noi? Vorbiți dumneavoastră noi. Procurorul general este, ar trebui să-i pui la punct, să-l cheme, spui, mai cu ce te ocupi tu? Cine ești tu? De unde ai bani, ce faci? Să începe a studia pe dânsul, pui la punct. Dar pui el mâine pui mâine să fie la putere și o să ne pui și pe noi, pe toți. Haide-mă la duci la putere, așa suntem de niște mazohiști. Că avem plăcere din durere. Ana Guțu a depus la procuratură o interpelare în trei puncte la care vă referiți. Doi, dacă usată aiurește, deci nimeni nu trebuie să arate limba sau să arate așa, să pună degetul la naș flutului ca să aiurească și el. Trei la mână. Acum, cine pe cine aduce la putere? Usată merge cu Petrenco, cu Chiulianțe și cu alții. Dacă vreți să-i aduceți pe aici la putere, aduceți-i la putere. Ce înseamnă? Îi aducem la putere. Noi mai aducem la putere pe nimeni. El până la sfârșitul campaniei o să desumfle, cum s-a făcut. Știm, Petrenco îl proteja pe acel cu rachetele care l-au prins. E cam mai ăștia, s-au adunat aici o gașcă bună. Și uite aici, să lui iesu paripa lui, mâine o să înceapă altceva. Să înceapă treaba lor, că avem organe de drept. Adică, cum să zic eu, nu că n-ați avea dreptate în principiu. Poate că cei vizați ar trebui să se adreseze la procuratură pentru ca să-l tragă la răspundere pe acest chiar și domnul Filat ar trebui pentru tentativă de omor. Ar trebui să facă o reacție oarecare, să nu stăi cu mânele în buzunar să aștepți când l-a atacat. Asta e amenințare cu viață. Da. O seară bună. Alo? Alo. Da. Bună seara. Bună. Bună seara. Mă numesc Tudor Chișinău. Da. Domnul Gherasim. Scoateți suntul la radio, domnul Tudor. A umplut toate drumurile cu tovarășul ăsta Lupu, cu tovarășul ăsta Dodon. Nu, știi ce le lipsește lor? Încă pe Putin să-i mai vâri în patrieturile astea, știi? Să-i vedem real că ești, că Lupu și până amu nu știi ce naționalitate are. El e moldovan, la alegeri e român, pe urmă e moldovan, iar e român, iar e moldovan. De Dodon, de acu știm, de greceană tot știm, de tot neamul lor. Da, aș vrea să văd măcar un patriet de ăsta cu Putin lângă Lupul nostru și cu Putin lângă Dodon. Și atunci toți proștii Moldovii votați aceste două partide. Partidul banda lui Diacov și partidul banda lui Dodon. Bun, seara bună. Continuăm formul. Alo? Da. Bună seara. Bună. Marek Chișinău. Da. Eu, într-adevăr, președinții vorbitori au foarte corect, au spus că toți cuinul Elenin îți bat joc de pământenii noștri, îi pun prin bagaj, deci ar să-i dăi prin judecăți, ar să-i închidă prin beciuri, ar să-și bat joc, dar amenințările astea, după cât știu eu că este lege, sunt puncte acolo care ar trebui să iei măsuri. Eu v-aș da, la toți le-aș da întrebarea asta. Dacă eu, de exemplu, ies în mijlocul drumului sau public prin intermediul presiei, îi spun la un lider oarecare că să-l pun în cemadan sau să-l pun în coloncoașe, până seara eu trebuie să fiu arestat, nu că trebuie să-i da, mă arestează. Și îmi dă vreo 5 ani de zile de pușcării sau acolo, sau poate să întâmple altfel. Dacă eu spun că trebuie de susținut sau de făcut un lucru bun pentru cineva acolo, iarăși eu poate să fiu pedepsit, că de cel apăr pe cel care e mai aproape de țara noastră, e mai aproape. Dar cum, pentru un om simplu, sunt legi. Dar pentru bandiții ăștia nu sunt legi. Care-i treaba? Până la urmă, întrebarea precedentului vorbitor e foarte corectă. Unde este justiția noastră când iese cineva și îl spune că să-l pun în cemadan, să-l pui în bagajnic, nu știu ce acolo? Păi dumneavoastră cunoașteți legile, că nu, nimeni nu are dreptul așa ceva să expuie. Păi pentru asta este un punct și ar trebui de tras la răspundere. Asta eu cred, că justiția trebuie să lucreze permanent și nu să aleagă cu mătru sau prietenul. Oricare persoană a călcat legea, vă rog frumos trebuie să răspundeți. O seară bună! O seară bună! Mergem mai departe. Bună seara, forum la Vocea Basarabiei, tema liberă, 804424, 804422, da. Alo? Vă ascult. Bună seara. Bună. Teodosia. Da. Într-adevăr, la noi, știți, se primește ca în circ. Parcă țara asta, Doamne, iartă-mă, ea nimănui. Într-adevăr, din multe ori am spus și mai spun că cine și cum vrea, așa se poartă. Dar acest usatăi, care a venit, Dumnezeu știe de pe unde, și pe cui bani, și cu ce scenariu, e clar că scenariu e de la Kremlin, de acolo, și el face orice dorește, numai ca să întoarcă Moldova din drumul ei. Dar eu am în vedere că, într-adevăr, orice amenințare, eu știu cândva era în lege, 3 ani se dă pentru amenințare. El amenințește lumea. El încă nu-i nimeni. El încă e nimic și nu-i și cred că a dat Dumnezeu și nici nu va mai fi. Dar vedeți ce se permite el, că vede că aici îi poftim. Cine și cum vrea, așa și face și așa și procedează. Dar trebuie lui de pus căpăstru, de oprit așa persoană sau ființă. Că persoana nu mai este persoană, e o ființă bolnavă și o slugă, o șestiorcă de lui Putin. Dar ceea ce privește Distanski și Șefciuc, aceștia toți aceiași am în vedere slujile, șestiorcile lui Putin. Și dacă noi, într-adevăr, am proceda, conducerea ar proceda după lege, nimeni nimic. Nu trebuie noi să ne temem de gaz, ca să închidă, că nu știu ce. Ai noștri n-au ce căuta tratative duce Cuștanschi, asta care tot Dumnezeu știe de unde a venit și cine o adus-o, tot e clar că Moscova. Și ar trebui, nu de dus cu dânsi tratative, ei sunt nimeni, lor ce le spune, ei e ce îndeplinesc, dar trebuie de dus tratative cu Kremlinul, cu cei care fac tot rău acesta și care trimit lumea în coașe cu diferite scenarii și cu diferite, să mă iertați, mărșăvii. Iată de ce. La noi, pur și simplu, într-adevăr, când nu funcționează legea. Dacă legea ar funcționa și fiecare, hai că noi ne facem, că nu tragem atenție, e că ăștia sunt niște ființe goale, niște, nu știu ce acolo, niște pești, niște pești, dar totuși trebuie o leacă de oprit, de oprit murdăria asta a lor, că nu se mai poate mai mult așa. Eu cred că poporul nostru s-a trezit și s-a gândit, foarte mult mi-a plăcut la publica ieri, dacă poate ați privit, au fost 78, mi se pare, de procente pentru Uniunea Europeană. Și a dat Dumnezeu și lumea să mai lua seama ce face. Dar dacă nimeni nu-i oprește, eu nu știu, într-adevăr. Să dea Domnul să fie bine. La revedere și noapte bună. La revedere, doamnă Teodosie. Într-o societate democratică, doar alegătorul poate opri orice aventurier care încearcă să ajungă la putere. Bună seara, următorul ascultător. Alo, alo. Da. Da. Bună seara. Bună. Valeriu. Da. Eu ascult atent acești care ne înclină spre Uniunea Vamală, Usată, Dodon și ceilalți care, și pe fiecare dată vreau să le spun, căci ca tine mulți au fost, guraliv nevoie mare, au promis marea și sarea, dar ce-a rămas e doar trădarea. Dacă mai mulți oameni cu autoritate bună din Federația Rusă au spus că nu-i posibil a realiza Uniunea Vamală fără Ucraina. Dar Ucraina, eu cred că este pierdută pentru Federația Rusă, cel puțin pe următorii 100 de ani. Și copiii din Ucraina ce vor învăța este că Federația Rusă le-a organizat un război de agresiune și au comis mai multe crime. Și iată, Dodon ne numește bunăstare. Se trăiește aici în Republica Moldova, se duce la Kremlin, se consult cu cei care ne-au organizat nou război în 92 pe Nistru. Am pușcat în oamenii noștri și el se duce acolo și se consult cu ei cum să ne dăuneze mai tare, cum să ne facă. Și numește bunăstare. Eu cred că oamenii noștri au percep acest moment și vreau să spun că Usată, iată, 7%. Din viață e știut că cei care repede se ridică, tot atât de repede și cad. Și cu cât mai sus se ridică, cu atât e mai dureroasă căderea. Eu cred că, cine știe, peste o lună va avea 7 sau 0,7, mai ales că au venit acum musafiri și au să-l tragă în jos și, în general, nu știu dacă el e Usatăi, fiindcă activitatea lui mai mult se aseamnă cu Rogozin, Ianucovici și vrea el să fim o țară neutră, fără armată și oamenii în verde să vie așa ca în Crimea, dar noi, fără o împușcătură, să pună mâna pe noi. Și mai degrabă Ianucovici probabil i-a încurcat fișa personală la maternitate. Spuneam eu că cei din Uniunea Vamală, acum socialistul nostru, nu este lider. Și, într-adevăr, uitați-vă, el nici nu îndrăznește să-i spui lui mama Zina că vrea să fie primul pe listă. Se duce la Moscova, se consultă. Eu cred că țăranii noștri, dacă vor să, într-adevăr, să ajungă la un nivel de viață mai superior, dacă vor să aibă unde da marfa la un preț bun, să orienteze către Uniunea Vamală, Uniunea Europeană, să voteze partidele pro-europene, fiindcă în Rusia, uitați-vă, economiștii au spus că cel mai mic preț la baril e $102, e 101,7, acum a ajuns 95, acolo sunt 92. Da, 92. Deci au să înceapă niște procese negative pentru ei și probabil și pentru noi. Așa că cei care vor Uniunea Vamală îi pot să plece pe un an, dar mai bine pe totdeauna, fiindcă procesul de democratizare în Republica Moldova este irreversibil și eu cred că așa se continuă și o să facă o majoritate bună, eu cred că să fie acum data de 30 și ne focalizăm noi mai mult acum 30 noiembrie și votăm cei, eu cred că cei mai buni sunt cei de partide care sunt acum în Parlament și pro-europene și doresc succes la toți și numai bine. La revedere, domnule Valeriu. Următorul apel telefonic la forumul la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, temă liberă, 2 minute pentru mesaj. Bună seara! Bună seara, Vera Botanică. Vreau repede să nu stau că sunt de la sat. Să-mi dau cu opinie cu oamenii în țară. Degeaba se face, că amenințarea după lege nimeni nu respectă. Eu chiar am fost amenințată față de martor. Știi ce mi-a spus de la Ministerul Interne? O zis că n-a se amenințeze cu arma, atunci să-l tragem polițistul celălalt la răspundere. E că așa este legea pentru cetățean simplu. Dar când a fost Rogozin aici, s-a spus că a omorât și nimeni nu l-a arestat, chiar și moderatorul ăsta sau corespondentul ăsta de la aeroport și așa vin liber în țară și sunt și noi toți tăcem și de cealaltă mod rața ce mută și la securitate și de internele și de alături și nu ți-a stăt rușități au apartamente, moldovenii trăiesc în cămin fără nimic, unul îți promite că a făcut reparații. Că de fapt nici nu a fost așa ceva. Da, doamne Vera, vă mulțumesc. Dacă asta este cauza proștilor noștri de vă mulțumesc mult, ca să nu relați povestea cu căminul dumneavoastră, a 80-a oară. Bună seara! Alo! Cu mine vorbiți? Cu dumneavoastră. Bună seara, doamnă Gherasim. Bună. Sunt Ana Vâlcu din Chișinău. Da, doamnă Vâlcu. Știți, eu sunt foarte, foarte îngrijorată și revoltată, mai precis spus, despre ceea ce s-a întâmplat în aeroportul nostru internațional numit Chișinău și al nostru numit. M-am uitat la o expresie a unui bodyguard de-al lui Șefciuc, care nici nu încăpea în ecranul televizorului și mă uitam o expresie de bandit adevărat. Aceeași expresie cam o are și Rogozin, care ne amenință de fiecare dată, că uite, el își va apăra cetățenii. Și acum mă întreb de cei care nu-i numesc, care vor să ne ducă în Uniunea Europeană, unde vor să ne ducă? La acești bandiți? Care seamănă cu cei care i-au dezbătut dinții lui fratele meu? Uniunea Vamală, ați vrut să spuneți. Da, da, Uniunea Vamală. Și îi întreb pe cei care au, Doamne iartă-mă, palate de milioane, care au din munca și chinurile acestor cetățeni. Și ei acum sunt contra băștinașilor? De ce oare? De ce? Doar pe spatele nostru și-au făcut averi, conturi, palate, mașini luxoase, își învață copiii în școlile noastre. Și acum mă gândesc, de unde au bani? De la același bandit Putin, care este cel mai bogat om de pe planetă. Pentru ce? Pentru a ne întoarce din drumul nostru european? Dar noi nu putem scăpa de jocul banditismului ăsta rusesc nici până în ziua de azi. Doamne Vâlcu, dar ați auzit dumneavoastră vreodată la forum ca vreun conațional, consângean de al nostru să-l părfiască, hai să spunem așa, să-l vorbească de rău sau să-l critique pe vreun multimilionar de etnie rusă sau evreiască de Moldova? Nu. Nu, tot pe noștri ucid. Da, da. Aceia stau și înfloriesc, chiar înfloriesc și sunt mulți milionari. Da, da. Dar știți, domnul Gherasim, Dumnezeu s-a iert pe tăticul meu, că a fost invalid din războiul lui Stalin, așa numit, el avea doi prieteni, unul avea 5 clase românești și spunea cam așa la lui tăticul meu, că tăticul avea probleme acolo, că era un mare șef, el era sărmanul paznic la niște depozite, niște magazine unde erau numai ruși șef și el cam așa le spunea, poate să le spunem și noi, cum spunea tăticul, Dumnezeu să-l ierte. Gdeva și predchi radilis, Вот там вы должны и пригодись, а не здесь. Я кашалис, понятно, тик умел. Ши вы рук сама скузать, санатати тут урорчи, до меня властер еще ося рыбуна. Да, да, да. Preveam un reportaj azi la ProTV București despre sărbătoarea vinului de la Chișinău. Sigur că a fost o tâmpenie în reportaj. M-am gândit că dacă rușii despre ruși ar fi făcut un reportaj, cred că era unul splendid. Pe noi ne-au făcut cărpa aici. Au ratat niște alcoolici care dansau și tot reportajul a fost doar niște alcoolici care dansau și trăgeau de păr pe acolo. E bine, dar au fost și doi intervievați din Donetsk ambii. Beți criță, dar strigau. Noi suntem din Donetsk. Aici, la dumneavoastră, este extraordinar. Mergem mai departe. Bună seara. 804-424, 804-422. Da. Vă ascult. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Domnule Gerasim, am așa o întrebare. Cum vă numeți? Vasile mă numesc. De unde sunteți, domnule Vasile? La Streșeni. Vă ascult. În privința fermelor, se dau ceva ajutoare din partea guvernului ăsta? Se dau subvenții. Nu, nu așa. Chiar ajutoare. Păi ajutorul este, subvenția este un fel de ajutor, domnul Vasile. Ca să primești subvenții, trebuie să ai bani ca să-ți cumperi ceva, după aceea primești subvenții. Dar ajutoare în privința dezvoltării fermei. Știu că și-au făcut niște ferme în baza unor subvenții pentru tineri care au venit de la Ministerul Economiei. Încercați pe proiectul Ministerului Economiei. Pare 1 plus 1 sau mai era ceva, dacă nu mă înșel. Dar am auzit că la Chișinău trebuie să fac așa un birou de români care să vină aici în Moldova și să ajute pe fermierii moldoveni ca să facă niște proiecte corecte și reale pentru a putea primi ajutoare bănești din Europa. Mi-a spus fratele meu că a auzit la Vocea Basarabiei așa. Păi eu o să verific știrea dacă vin. Știu că 100 de milioane de euro ne-au alocat polonezii, inclusiv, dar inițial era pentru dezvoltarea sectorului zootehnic din Republica Moldova. Acum o parte din acești bani au fost renegociați pentru a ajuta producătorii de miere și de struguri, dacă nu mă înșel. Dar acești bani vor fi distribuiți neapărat pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Noi în curând o să-l avem, cred că săptămâna asta, pe domnul Bumacov aici în studio și o să-i pun această întrebare, domnul Vasile. Bine, vă mulțumesc da, foarte mult. Da, o seară bună. Seară bună. Da. Seară bună. Alo? Alo? 804-424, 804-422. Curând la Vocea Basarabiei, temă liberă, luăm un ascultător. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnul Gerasim, n-am înțeles că așa drept de nemerit. Da, de ce? Da, mai știți, eu vă dau semnă a fost, sunt Gheorghe Sirulea. Da, recunosc, spune domnul Gheorghe. În primul rând, cum am nimerit în efir, sau pe telefon, pe mobil. Dar are importanță. S-aude, dacă vorbește cineva, trebuie imediat să deuncheze ascultătorii care sună radio. Așa. Că el face microfonii și nu s-aude nică. Știți ce de greu s-aude? Da, știu de atâta. Asta și preîntâmpin. E preîntâmpinat, dar îi trebuie să mai asculte, să mai aud cineva. Nici nu știu cum să mai spui oameni de câte ori. A doilea, cuțaca Vera aceea, sau chiotea aceea, sau toamna aceea, o leacă să mai schimbi o leacă. Chiar n-are neamul în altă, tot timpul să jerăși la nevoastră și la alte posturi de canale, știți? Noi ascultăm mai multe, știți? Ele sunt la diferite vreme. Sunt niște chestiuni, pentru că radio-ul nu rezolvă problemele juridice și una alta. Cam fost și eu în chestiune, este și am înțeles. Vă dă prost cum ne-a făcut dreptate, justiția, știți așa, ești drept, dar așteaptă dreptatea în cursul de ani. Înțelegeți? Înțeleg. Una, a doilea, lumea, eu știu că am mai să vin în alegerile și ați buhnează prostii, știți, este așa la moldoveni. Dar poate nu la moldoveni. Un nebun a zvârlit o cheatră mare și 100 de ștepți nu poate ridica. Sunteți de acord? Suntem de acord. Să sperăm că data asta vom identifica că cel care a aruncat piatra este un nebun. Știți, și mai este așa, evrei avem, ceea ce că așa, că dă minte moldovan la urmă. A doilea, nu știu, mai spune așa în emisiune, am zis așa, nu are importanță, am mai țin minte. Problemele au fost George făcute, vezi că 992, a mai ucraini și nu știu mai spune ce cap ea, că dacă v-ați dus în Ucraina, nu mai tine socialistii, ca să nu-ți facem reclamă și familie, tot timpul îi spunem, stă un, la mulți ascultători sau care sună, tot timpul familiile lor, știți, noi prea multe reclame le fac la niște care nu merită, mai ales pe postul, pe canalul Voce Basarabiei. Da. Și a să mai fac, știți, spuneți că v-ați dus încolo, a să mai avem probleme, parcă nu ne-au ajuns de 92, strângem la minte. Și îndivoște multe lucruri și aș dori la mulți ascultători, înainte de a suna, o leac să mai facă niște notițe într-o caietă, pe o hârtie, că sunt steloări, și când nimerește în asta, ca să spună la concret. Eu n-am avut mai nică, dar așa printre altele. Da. Ca pe urmă să bălbe și îmi spune și ea și trebuiește. Vă mulțumesc, o seară bună, vom mai reveni. O seară bună, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da, o seară bună, domnul George. Bun, ca să nu tremuream chiar de frică de ceea ce spun cei pe care i-ați vizat dumneavoastră, că dacă ne vom duce spre Uniunea Europeană, rușii ne vor face probleme mai grave, eu mi-amintesc de cuvântarea de ieri sau de la altele a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, care îl ține în șac, practic, pe Putin, sancțiunile, pentru că dacă nu spunea Germania să aplice sancțiuni, nu mai erau de acord și de Uniunea Europeană. Care a spus că trebuie să avem grijă și să susținem Ucraina, Georgia și Republica Moldova în opțiunea lor europeană. Și dacă spune cancelarul german, la o conferință, în cadrul unei conferințe de alaltări, dacă spune cancelarul Germaniei astfel de lucruri, cred că nu este întâmplător. Orice cuvânt din textul ei este bine cântărit. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Iurie din Chișinău, vreau să o corectez sau să îndrept pe doamna Vâlcu, care a spus că Vladimir Putin cel mai bogat om. Cel mai bogat om de pe planeta Pământ este Bill Gates, 79 de miliarde de dolari, a doilea merge Carlos Slim, telemagnatul din Mexica. Și mai departe merg indieni, chitaieni și așa mai departe. Vă imaginați, domnul Iurie, dacă Bill Gates ar fi fost președintele Rusiei, cât de bine trăiam noi? Da, eu chiar greu de imaginat asta. Și rușii cât de bine trăiau, și noi. Asta da, aici e, da, de acord. Da. Numai că e păcat că el nu e cetățean rus și, sau moldovan. Așa nu ne merge nouă la cetățeni. Asta e drept. La nou merge în altceva, dar e că la cetățeni care să fie cu noi patrioți, e că la asta nu ne merge. Asta am vrut să spun. Da, vă mulțumesc. O seară bună. A fost o precizare a domnului Iurie de la Chișinău. Mai departe, bună seara. Alo. Bună. Alo. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? M-ar interesa situația. Doamna Boliga la televizor a spus că de la 1 noiembrie trebuie să prezentăm pensionerii documente la oamenii care se ocupă cu situația socială, vreau să zic, și să ne se acorde ajutor pentru iarnă. Dar ce și cum, nu știu. Fiindcă târziu am dat drumul la televizor. Doamnă, cred că puteți afla foarte simplu la asistent social de la dumneavoastră din localitate. De unde sunteți dumneavoastră? Auziți dumneavoastră, când te prezinți la dânșii și întrebi, nu-i drept nimica. Ceea ce ascultați la televizor și spune Buliga, nu-i drept nimica. De atât așa am fost nevoită ca să sun la dumneavoastră. Și dacă nu-mi puteți să răspundi în seara asta, poate răspundeți în altă seară. O să vă răspund. Voi fi atentă la Vocea Basarabiei. Cum vă cheamă, doamnă? Alexandra. Da. Doamna Alexandra, da. Am să încerc să precizez din câte... Da, din câte mi-amintesc eu cum s-a întâmplat în alți ani, urmează să prezentați documente care atestă că nu aveți un venit mai mare decât acum, de 1500 de lei. Acum s-a mărit. Da, am nici 800. Nu. Păi atunci trebuie să prezentați documentele dumneavoastră despre venit. La asistentul social el știe ce trebuie să completați, ce anchetă trebuie să completați. Eu știu că știu ei destul de bine, dar la dânși când apelez... Apelez la o simplă... Oricum trebuie să mergeți la ei. Hârtie să șeri pentru ca să spună și pensii ai, să prezinți undeva, poate șeri un ajutor material și nu vor să-ți deie. Da. Eu spre... Da. Da, mulțumesc, doamnă. Eu îți precizez, dar oricum trebuie să apelați, oricum o să apelați la ei. Dacă sunteți de la Chișinău sau dacă sunteți în localitate, cum vă poate spune și primarul și asistentul social. Eu înțeleg că asistenți sociale sunt boieri. Ne amintesc câți au fost găbjiți cu milioane furate pe la Hâncești, pe la Cimișlia, dar văd că s-au cam... Nu știu ce au făcut. I-au iertat, doamnă Buligă, probabil. La seara. Da? Da, vă ascult. Ioan Chișinău. Da, domnule. Iată, eu aș propune un lucru. Se vorbește, spun multe dureri mari, dar trecem de la vorbe la fapte. Haideți să trecem. Cei care aud la vocea Basarabia acum ce se întâmplă în țara noastră, bine ar fi să ne adunăm în fața procuraturii, cel puțin să insistăm, să deschidem un dosar domnilor pe care amenință țara, amenință cursul european. Asta pe noi ne afectează în primul rând, nu pe cel Filat. Filat e un lider a unei formațiuni care astăzi duce cursul european și vrea să dezvolte țara asta. În mare măsură. Dar noi suntem oamenii de rând amenințați. Că cei săraci vor rămâne și mai săraci în caz contrar. Mă refer la acest Usatăi, acest Petrenco, acest Rogozin care vine și amenință. Nu mai vorbesc de Dodon, ci că Băzluic face și Sadova și toți moldovenii se uită nu știu cum la așa, pământeni. Și copiii lui încă la Prometeu și să fac studii încă lui același Dodon. Ieșe din comun. Eu propun ca, dar chiar vreo sute, vreo 200, vreo 1000 de oameni mâine să se adune la procuratură, mâine poi mâine și haideți cumva să asta, să ridicăm întrebarea asta, de a deschid dosar penal pe așa amenințări, pe așa vorbe aruncate, cum astăzi a fost în mass media. Privitor, am să-l pun în bagajnic, am să-l ăsta, asta e amenințare. Da. Asta e prostie și să amenință poporul de rând în mare parte. Nu un om, oricare lider. Da. Da, vă mulțumesc. O seară bună. Sigur că, pe de o parte, aceste declarații ale cetățeanului Renato Usatăi sunt venite dintr-un mediu banditesc. Și dacă oamenii vor vota un astfel de cetățean care va aplica astfel de metode referitor la oricare alt cetățean al Republicii Moldova, păi să ne pregătim că vom nopta toți în bagajnicul lui, în portbagajul, pardon, lui Usatăi. Iar Petrenco va bate țânte deasupra. Bună seara mai departe! Bună seara! Vă ascult! Constantin! Da, domnul Constantin! Aș vrea și eu să prelungesc. Și-a vorbit precedentul. Știți, într-un ziar sunt niște lucruri foarte, nu știu cum spune, chiar groaznici. Iată, acolo se spune despre armata, vreau să zic, acestor Usatăi, Dodon, Climencu și a altora. O pildă concretă se dă despre Găgăuș. Deputatul Găgăuș, Ilia Guzun, deschis, a spus că el are 1000 de persoane pregătite bine militar și normați. Adică din presa asta, se vede că asta este așa și este. Adică câți Găgăuși sunt? 200 de mii? Nu, vreau 145. Dacă noi suntem 3 milioane, înseamnă că trebuie să ne armăm, să ne pregătim și noi ca și Găgăuși, să opunem rezistență. Acolo sunt și alte date. Vreau să zic că în Republica Moldova sunt 65.000 de arme înregistrate. Dar neînregistrate sunt undeva peste jumătate de milion. Iese că cineva se înarmează. Și ce-ar vrea să spun? Că acolo este așa accentuat. Vorbitorii de limbă română, dintre cei jumătate de milion de arme, sunt numai 13%. adică moldovenii numai 13%, undeva ies că 100.000 dacă așind, restul 400.000 sunt frații noștri înarmați. Pentru ce sunt înarmatei? Se întreabă. Și oamenii care pun problema de procuratură și de justiție au foarte mare dreptate. Și iată, asta, acest lucru l-a spus domnul Caraman, vreau zic că conducătorul asociației Tira Stigina. E un militar și se vede că el nu spune povești, se vede că el spune adevărul. Dar de ce noi n-ar trebui să auzim adevărul de la SIS-ul nostru, care este plătit din banii noștri și ar trebui să informeze populația băștinașă, care muncește și hrănește pe toți. Și pe celălalt Țatăi, și pe celălalt Dodon, și pe celălalt Climencu, și pe toate asta care e contra poporului. Eu nu spun că SIS-ul nu lucrează. N-am dreptul. Fiindcă, într-o măsură oarecare, iau acolo multe secrete. Dar unele lucruri ar trebui să le spui. Deși să auzim noi de la alți oameni, dar nu de la SIS-ul nostru, care noi îl plătim. Bună seara! Bună seara, domnul Constantin. Continuă forumul. Temă liberă. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnul Gerasim. Bună. Este domnul Vasile de la Sângera. Ascult. Vin cu o idee și de întâi vreau să povestesc ce a fost acum vreo două luni, peste două luni în urmă. Dodon a pus, adică a făcut un ziar nu prea mare, mic, așa ca foi volante, și cred că a fost împărțit peste toată Moldova, că nu l-a pus numai la noi, l-au fost puse redistribuite în lădițele poștale. Unde el cu cifre mașcate negre pe două foi, vă zic că remarcă acolo puterea Rusiei și puterea economică a Rusiei, unde cât metal produce Rusia, cât naftă, cât cărbune, cât lemn are acolo și mai ceva acolo, vă zic că 4-6 poziții. De păduri n-a vorbit nimic. Da, de păduri, tehnologie și mai departe nimic. Și de asta vreau să zic că deam acolo mai departe al Mureștii, că dacă noi o să intrăm în vamală, o să avem toată libertatea asta de a primi toate marfa asta de la ruși. Adică numai ei poate să-mi oferă ceva. Dar trebuie să... Dar n-a scris acolo că în Rusia de mult nu mai este comunist, socialist și toată marfa asta trebuie să vină cu contrabani să o luăm. Așa, el asta nu spune. Vreau să zic, ce vreau să zic eu? De ce vreau să vă spun? Cu ideea asta la oameni care se ocupă de întrebarea asta, de agitația pentru alegeri, de businessmani, să iasă cu foi volante, cu niște ziare mici, unde să fie pus, eu am luat ideea asta de la o emisiune, nu de mult, la Vocea Basarabiei, că zice, toate succesele pe care le are partidul și liberal, nu, Alianța, în toate domeniile, deschidere, construcția drumurilor, spitalilor, școli, grădiniți, apeducte, canalizații, toate care sunt, să le nominalizeze, să arate raioanele, sate, orășelile, tot așa mai departe. Chiar să lese și telefoanele, ca oameni, de pildă, eu din satul meu pot sun în sat și ăla să mă convinc, băi oameni, ce spune în ziarul ăsta, e drept sau nu? Ca oamenii să aibă o informație, dar o informație care nu toți ascultă Vocea Basarabiei. Și să fie repartizate prin tinerii Moldovei, prin poștă, prin cei care se ocupă cu pregătirea alegerilor, partidele locale care sunt în primării, în sate, în raioane, să iei foile de volante, să le împartă prin sate, prin lădițele poștale sau din mână de la mână, ca lumea cât de cât să citească, să vadă succesele alianței care a fost. Pe mine m-a frapat ce a spus domnul Usată, ministru a sănătății, măi domnul, la Vocea Basarabiei. El spune că noi am vrut să facem, ne-am pus scopuri mari, dar nici n-am visat că o să facem atâta cât s-a făcut mai mult decât am pus. Și eu am, și tot cei ce au ascultat au spus că medicina noastră acum stă la un pas cu mult mai mare decât a fost până acum câțiva ani în urmă. Da. Și încă avem radiouri particulare, Play, FM și încă vreo 1-2 acolo care sunt. Cumva cineva să vorbească cu dânșii, să ducă agitații sau să promoveze, mai bine zis, partidele europene pentru la alegerile astea. Că ei transmit numai cântici, absolut dimineață până seara, cântici și cântici și cântici, mai mult nimic. Ele ascult că la dânșii sună din toată Republica la radio astea mici care sunt particulare. Ar fi un lucru foarte mare, un suport pentru alianță și pentru forțele pro-europene. Da. Acum asta a fost. Vă mulțumesc. Da, o seară bună. Da, aveți perfectă dreptate. Lumea ar trebui să fie informată, știu eu, mai multă insistență de către actuală guvernare despre ce s-a făcut, pentru că s-a aflat, când o să mai vină și alți miniștri, și cred că ați mai aflat și la alți miniștri, cam câte lucruri bune s-au făcut în Republica Moldova, despre care lumea nu știe, pentru că alții apucă prăjina înainte și ne spun povești cu nemți despre cine ar aștepta undeva, dar iată că banii veniți cu sutele milioane de la Uniunea Europeană, de la Banca Mondială, de la Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare, de la Suedia, de la Statele Unite, din România, care sunt investiți și care dau rezultate, despre ei nu se spune nimic. Da, absolut nimic. Informația majoritatea este negativă. Te trezești dimineața, te fric să ieși din casă. S-au ars cineva, sau s-a împușcat cineva. Parcă în Moldova nu se mai naște nimeni. Nu se mai bucură familie că vor avea un copil. Nu se mai construiește o casă, nu se mai joacă o nuntă. Nu se mai deschide un om o afacere. Nu mai câștigă niște bani sau nu mai obține o roadă bogată. Aveți dreptate. Am devenit o țară a negativilor. De parcă sunt unele posturi de radio sau de televiziune, parcă sunt filiale cimitirului central. Numai morți și răniți. Dacă se naște un copil sănătos, nimeni nu filmează. Numai decât trebuie să filmăm un copil bolnav. Asta este eveniment. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Drag Lodien! Da, domnule Vasile. V-am ascultat frumos pe toți aici care ați vorbit. Să vă mulțumesc din suflet. Dar ce are din partea noastră? Spuneți. Dar știți un lucru. Sedeți liniștiți, nu vă frământați tare, că Dodon nu trece pragul electoral, Uzață nu-l trece și ceilalți nu-l trec. Și ca să iasă frica din voi, vă rog din suflet pe aici care vă temeți, să votăm TES Alianța și vie și frica din voi n-ați mai zis. Da, domn Vasile. O seară bună. Da, 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabiei, temă liberă, mai avem foarte puțin timp pentru mesaj, probabil. Bună seara. Mai luăm un telefon. 804-424, 804-422, câteva secunde. Pentru că dacă nu este nimeni la telefon, chiar în acest moment... Sau este? Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Alo! Alo! Da, bună seara! Bună seara, domnule Gerasim! Bună, cu cine vorbim? Ion Grinăuț Ocneță. Da, domnule Ion. Iată, pe data de 5 septembrie, inițiatorul de Dundușeni nu se mai aude. Iată, merge a doilea lună. Știu. Știți dumneavoastră? Da, știu, m-a sunat și la Dundușeni. Ce se întâmplă cu el? Păi avem o problemă cu reparația acestui mițător. Cred că în curând o să fie pus în funcțiune. Sper că într-o săptămână o să fie pus în funcțiune. Și nu se aude, domnul Ierăsim. Da. Iată aveți niște sloganuri. Un radio bun pentru toată lumea. Da. Poate fi un radio considerat bun atunci când el într-adevăr e bun după programe. Dar recepția e oribilă. Și la Chișinău, și la Bălți nu se prinde. Da. Cum poate fi asta o radio bun când recepția e oribilă? Domnul Ion, cred că în scurt timp o să remediem această situație. Da? Alo. Foarte slabă fiindcă antena ce o lăsat în frecvența asta pentru dumneavoastră, fiindcă ei nu se auzea totdeauna, nu se auzea în Chișinău. N-au lăsat-o, da. Ei ne-au dat-o nouă. Prima dată că eu am luat la Chișinău 88. Da. Acum de la Strășeni, în Chișinău, toate radiourile astea sunt puternice, chișinăuieni, și frecvența de la Strășeni nu se aude. Da, domnul Ion, vă mulțumesc. Să faceți ceva, ori să strângem niște fonduri, cumva faceți un apel către populație, să strângem niște fonduri, să cumpărați niște utilaj mai performant, ceva. Că așa nu se mai poate, așa. Cred că o să remediem situația într-un timp foarte scurt, eu vă promit. Vă mulțumesc, domnul Ion. A fost un apel la revedere. A fost un apel de la Grindăuți. Spunea cineva că am fost deputat, că dacă în localitățile unde se ascultă vocea Basarabiei nu se votează comuniști. Și cred că vom încerca să ajutăm pe oameni să se îndumirească cine se voteze. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.